De norske loser, de er raske svende, som uværs fugle færne stig og sø. På dybets farve ingen frygten kender, men løbe mod i dødens fagn de går. For ingen var så kæk som vores sønner, så djæv som Nils fra Akers vilde kyst. Så længe havet mod en klippe drøner, mine leve skal i sømmens bryst. En engelsk prik på klippen munde strande, den stod så fast, mens bølgen roer brød. Den spanske sorte var et til at lande, de fik for øje snart en bitre død. De ingen vovede på Hollands vinden, at styre gennem brændingernes skød. Signalet lød og blev og sømmens kinder, og solen gik fra klippen ned så rød. Nu Nils fra Akron sønder ned og svinger, som lad os alle mande straks forbåd. Snart årene i aften solen blinker, den lille båd skal gennem søens råd. Fabrikken kastede de til Nielsen line, trak ham ombord til roret fløj han ind. Der stod var los med kæk og mandlig miner, og kommanderte los med klyveren. Den klyver fløj fra bord i fjalt og klude, Nils Åsand sprang fra år til bok og rå. Han råbte røde skal vi jære og skude, og sejsing og han kappede så. Det hjalp snart efter frikken rest sig vente, og efter stod de ud på dyben vand. Til frelsen kommer deres jammer ente, for at takket engelsmanden Norgesmand. For det efterlandet de der så i bukten, for sikker leje både bryg og båd. Og stormens fugl forgæves blive i flugten, jeg blev et bytte for den gravs og vold. For skal det lønne dig, du kække sømand, udbrød kaptajnen der i land i stund. Der svarer Nils jo, derfor skal du kende den norske los med kærlighed og mod. De norske loser, de er raske svende, som uværs fugle færdes de på sø. Og Nils fra Akrons båd skal alle kende, og aldrig, aldrig skal hans minde dø.